کس قدر حرمت بیان کی، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور ساتھ یہ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ما اطیبک وما اطیب ریحک، اے بیت اللہ تیری شان کتنی ہے، تیری ہوائیں اور فضائیں کتنی پاکیزہ ہیں، والذی نفسی بیدی لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمت منک، میں اس ذات کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اے کعبہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تیری ہوائیں اور فضائیں اور عظمتیں تو بہت ہیں، مجھے میرے رب کی قسم تجھ سے زیادہ ایک مومن کی عزت ہے، اس کی حرمت ہے. ان اللہ حرم منک واحدا وحرم من المؤمن ثلاثا، بیت اللہ تیری تو ایک حرمت ہے، مومن کی تین حرمتیں ہیں، حرم دمه وماله وعرضه، مومن کا خون بہانا بھی حرام، اس کا مال چھیننا بھی حرام، اس کی عزت پامال کرنا بھی حرام، وَأَلَّا يُظَنُّ بِهِ ظَنَّ السُّوءِ، اور مسلمان کے بارے میں بدگمان ہونا بھی جائز نہیں ہے. اس مومن کی حرمت اللہ کے رسول نے کچھ یوں بیان کی، آج اس کی ضرورت کا ناجائز فائدہ اٹھانا یہ کسی مسلمان کو زیب دیتا ہے کیا؟ مسلمانوں کا رویہ کیا ہونا چاہیے اور کیا تھا؟ صحابی آئے جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ وارضاہ، بیعت کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، آپ نے ہاتھ پیچھے کر لیا، کہا اللہ کے رسول کیا ہوا؟ فرمایا پہلے وعدہ کرو، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرو گے؟ کہا جی ہاں کروں گا. بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، میں اس بات پہ بیعت کرتا ہوں زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا، کبھی زکوٰۃ میں کمی نہیں کروں گا، اور ہر ایک مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا. یاد رکھنا اسلام دعویٰ تو سنتا ہے لیکن دعوے کی دلیل بھی لیا کرتا ہے. ابراہیم نے بھی کہا تھا نا اسلمت لرب العالمین، اللہ تو نے کہا ہے مطیع ہو جا تو میں مطیع ہو گیا. اللہ نے دلیل کب مانگی؟ جب کہا کہ بیٹے کی گردن پہ ذرا چھری چلا کے دکھاؤ نا مطیع ہوئے ہو کہ نہیں. تو قرآن کہتا ہے فلما اسلم، باپ بھی اور بیٹا دونوں ہی مطیع ہو گئے، ایک گردن کاٹنے کے لیے تیار تھا، دوسرا کٹوانے کے لیے تیار تھا. اور مستند معلومات پر مبنی بے شمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپڈیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے.